Ennek a videónak semmi értelme. I stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you for... A videózásnak semmi értelme. Persze, ha nagyon akarsz, akkor te tudsz neki értelmet adni, azt hiszem. Azt is megértem, ha valaki nem szeretné keresni a videó értelmét, hanem csak élvezni a videót. Szóval remélhetőleg már megtaláltad az értelmét a videónak, vagyis ha mégsem, akkor ne lazsálj, mert bármikor vége lehet. Vagy ha csak úgy élveznéd, akkor remélhetőleg már elkezdted élvezni, mert hip-hop és vége lesz a videónak. Tényleg sietek, úgyhogy én figyelmeztettelek. Még van időd, de nem sok. Úgyhogy még előtte el kell döntened, hogy mit akarsz kezdeni ezzel a videóval. Oh no. Anxiety creeps up on me. Is this how it's supposed to feel? Tell me when it's over. I got some place that I gotta be. It won't leave. My friends say, get out of your comfort zone. It's a blessing in disguise. Get out of what you call home. Your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own, but baby, it's not the lie. Remember you are me. I try to work, work, work, but it doesn't work. I try to say something, but there's no word. I try to justify my actions, less reactions. Azért Balatonfüreden megszállják az embert az emlékek. Itt, ha itt állok, három irányba is tudok nézni. Ott két éve ott van valahol a strandja a hotelnek, ott nyaraltunk, Ábel ott ment bele először a Balatonba. És ha erre nézek, akkor régen itt forgattam, szerintem többször is, de ilyen öt tusákat forgattam. És annak itt volt a rajtja, meg a célja. Az első videós munkáim közt volt. Aztán arra nézek, én ott valamikor nagyon sokáig késő estig ott ittam. Igen, itt ittunk valahol sokan, de egy barátokkal, vagy valami forgatás meló miatt után volt. Talán nem ittunk valakor hajnalig, vagy ami legény búcsú, nem tudom. Egyszer nem tudom felidézni. Majd eszembe jut. De itt emlékszem, hogy itt egy nagyon hosszú estét eltöltöttünk. Öreg vagyok, és az emlékeim már koptak, mint az állat. Szomorú, nem? Ha aznap, amikor itt vagyok este, azt mondják, hogy figyelj, 30-valány évesen már nem fogsz emlékezni. 10 év múlva már nem fogsz emlékezni, mi történt itt, csak hogy itt voltál, és tényleg nem. Rájöttem nem csak, hogy az Ábel itt ment először Balatonba, de itt Orsi már kicsit rosszul volt. És amikor hazamentünk innen Balatonról, csinált tesztet, és kiderült, hogy hopp, terhes. Teljesen benne volt a pakliban, nem tudtuk mikor jön, majd jön, és jött. Mindkettő gyerek rögtön jött. Nem várt a sorára, úgyhogy azóta már megszületett a Miló, és lassan egy éves. És már egy hete nem láttam őket, nem örülök. Valószínűleg már szalad azóta, meg beszél mindkettő. Mondjuk az Ábel már kicsit beszélt amúgy is. Nyaraltunk is egyszer, egy nagyon szar szállást fogtunk ki, mert kibéreltünk valami szállást, és kiderült, hogy a tulaj nagymamája meg egy kisgyerek ott lakik, és hát akkor miért ad meg bérbe egy társaságnak egy szinte egész izét, ha ott lakik egy nagymama meg egy kisgyerek. Nyilvánvalóan egy nagyobb társaság bulizgatni jön ide, nem is bulizgatni, de nem azért, hogy csöndben üljön. De teljesen érthetetlen volt egy kis veszekedés belőle. Az Füreden volt. Lehet, hogy ez nem Füreden volt. Persze remélhetőleg azért kifut valamilyen értelmes dologra ez a videó is. Bár nyilván relatív, hogy kinek mi az értelmes, szóval. Na mindegy, kezdjük az elején. Kéne a videónak valami alap, amire építkezhet. Sajnos ez eléggé a szerencsém múlik, hogy milyen alapot kap a videó. Én se tehetek róla, tudom, de ez van. Valamikor szerencsés a videó, és van mire építkeznie, valamikor meg hát remélhetőleg, hogy majd kifut valamerre. Persze lehet azt mondani, hogy a videós gondoskodjon arról, hogy idővel valami értelmes dolog kijöjjön az egészből, de egyszerűen, hogyha semmi alapot nem kapott hozzá, akkor mit csináljon? Akkor nehéz, nem? Valakinek segíteni kéne a videósnak, de sajnos van, amikor a videósnak nincs segítsége, és ha kap, akkor már későn lesz. Addigra már elkezdte a videózást, és hát olyan lett, amilyen. Persze vékony a határ, hogy mikor a videós hibája, és mikor a körülmények hibája, de hát ezt mindenki máshova teszi. Na most én akkor merre kell menni? Szóval, ha így megfordítom, akkor már egészen más a helyzet, ugye? Megyek arra inkább. I got the curtains up. I guess it would be nice if you could interrupt. It's a day like this. It's a day I really would have missed. It's getting real dark. Nem gondoltam volna, hogy akkora tömeg lesz. Mert mondjuk szombat van, de hát akkor is szombat van, nem túl meleg. Február. És ilyen sokan húráznak. Szóval mérges lehetnék, hogy ilyen sok ember van. De igazából tök jó. Ennyien kijönnek ilyenkor is. Ho-ho-ho-ho, mit látnak szemeim? Csak nem egy vadász lesz. Ez egy profiért kiállt. Eltérünk az útról. Öveket bekapcsolni. Arra is rájön az ember egy idő után, hogy egyedül annyira nem érdemes videózni. Én legalábbis most az elmúlt egy hétben mindenképp rájöttem, hogy lehet videózni egyedül, és kell is néha. Kell is néha, de azért ez egy olyan dolog, amit jobb többen, jobb másokkal, egymást inspiráljátok. Sokszor az eredményre is hatása lesz, és sokkal jobb videók jönnek ki, több látószög van benne, több ötlet. És hát nyilván nem lehet csak lustálkodni. Egy jó videóhoz nem lehet az, hogy minden nap csak fekszel az ágyon, és nézed a tévét, vagy a telefont, vagy a PlayStation-t, vagy olvasol, nem lehet. Jó videóhoz sokszor korán kell kelni, én is volt, hogy korán kelltem, hogy fölvegyem, csak hogy legyen pásnittem a nap felkeltéről. Többi napon meg nem keltem korán, és mindig volt valami indokom, hogy ám most túl felhős, ám most nem szarul aludtam. Mindegy, mindig volt indokom, attól lehet azt mondani, hogy volt kifogásom, hogy olyan lesz a videó, amilyen, de attól még a videó olyan lett, amilyen. Utána aztán mindegy, a végeredmény számít, szóval egy jó videóhoz általában azért nem árt egy kis erőnlét, hogyha egy csomót kell videózni, szaladgálni, vinni a kamerát ide-oda. Nem az van, hogy a videózás felénél kifullad, aztán ennyi volt. Persze lehet azt mondani, hogy nincs mindenre ideje az embernek, de hát megint ott vagyunk, hogy aki majd nézi a videót, az neki aztán magyaráztatott, hogy miért olyan lett a videó, amilyen. Ő csak az eredményt látja, és azt mondja, hogy hát rendben, te tudod. Én ezt láttam a videóban, az, hogy hogy készült, ez már nem az én dolgom, és igaza lesz. Pont levonás. Szevasztok fiúk és lányok! Ez itt a Vadász Lesz Review csatorna. Üdv, hogy megint itt vagytok. Újabb vadászlest fogunk ma is megvizsgálni. Tehát nem könnyű megközelíteni, mert el van törve már. Sajnos nagyon pici. Nem tudok felállni, csak ülve használható. Errefele gyakorlatilag a fő kilátási útvonalat nem lehet kilátni. Bár ahogy ugye leülünk, így pont errefele látunk ki. Ami hát nem sok. Jobbra, hát sok kilátás nincsen. Erre lenne a legtöbb kilátás, de erre nem lehet kilátni a tetőtől. Ezt nem teljesen értem, ezt a mérnöki tervezést. Az egyetlen, amire ki lehet látni, az ez. Sok belátható terület van, de nagyon sok a turista. Szóval amit szeretek egy vadászlesből, hogy el lehet vonulni és legalább kilátni helyekre, nem teljesen adja meg nekem. És még itt a szél is nagyon befúj. Sok szempontból nem megfelelő ez a vadászles, úgyhogy ez 10-ből 2 pontot tudok erre adni. Ez 10-ből 2, sajnálom. Az embernek meg tud oszlani a figyelme, erről is akarok videózni, arról is akarok, ezt is akarom. De azért egy videó nem mindenre elég, sajnos. Nem árt, hogyha van néha egy kis fókusza egy videónak, hogy így azt a témát legalább azt kifejtsed, abban legalább jól belemenj, azt legalább megértsed, el tudj merülni benne, mert lehet csapongani össze-vissza a videóba, néha jó dolog is kijöhet belőle, de azért nem árt, hogyha megtalálod a videónak a szívét, hogy mitől működik, mit néznek az emberek szívesen, miről videózol szívesen, ez amúgy jó dolog. És nem azt mondom, hogy nem lesz nehézség a videózás a kapcsolatban, mert rengeteg nehézség szembe jöhet. Olyan, amit úgy érzed, hogy nem lehet megoldani. Mindig, amikor ott vagy, akkor nem tudsz, ott vagy a videózáskor, és jön egy akadály, én is ott vagyok, és így azért ez lehetetlen megoldani, és nyilván akkor ott, abból a szemszögből nem látod, mert olyan, eltakarja az egész látóképedet, ez a probléma, de kicsit megvizsgálod messzebbről, oldalról minden, akkor egy idő után rájön az ember, hogy lehet megoldani. Lehet, hogy azért vannak ennyien? Everything that I own, yeah, I'd give it all up now just to be with you somehow. Unexpected love was found. You're the rose in a garden, and it shows if I'm honest. Hoppá, mit látok ott? Hoppá! Hát igen, ha egy üzletbe indul. Elég szemetes itt a környék. Hát igen. Au! Nézzük. Elég magas. Az oké, de sajnos már messziről feltűnt pár probléma. Ahogy sejtettem, hát legalább van két ülés, bár hát eléggé, csak az egyik már nincs leszögelve, minden madárka kis. Lehet, hogy amiatt is van, mert nincs teteje. Egykoron lehet, hogy volt, de nincs. A kilátás az 360 fokos nagyjából. Ez nem rossz, de és a nagy része magánterület, szóval most itt meg tudod nézni, hogy ellopják a cuccokat, be van kerülve, szóval állatúra nem nagyon megy be. Arrafele elnézhetsz. Ott egy őz, tessék, ott egy őz. Most olyan nagy látom vagyok, hogy nem látszik, de épp szalad egy őz. Mire kicserélném, azért már elszalad. Nem tudom, hogy látszik-e. Nem tudta sok kerítéstől, nem tud kijönni. Bement véletlenül? Na várjunk. Jó, hát így könnyű így a magas lesnek, hogy be van zárva itt a győz. De attól még a magas lesz nem ússza meg, tehát nem rossz a táj, de vadász lesnek nem a legjobb szerintem. Én jobban szeretem az eldugott helyeket, szóval meg egy kicsit rozogó állapotban van, de talán jobb, mint az előző, sokkal jobb a kilátás, azt legalább elmondhatjuk. Szóval ez ilyen 10-ből 4-es. 10-ből 4-es. Mit csináljunk az özzel? Hívjam az özmentőket? Majd csinálok valamit, nem? Nem? Mit tudok csinálni? A természet törvényei. Megpróbálom megkölözelíteni egy kicsit. Nem megijeszteni, megnézem, hogy tehetek-e valamit. Már van egy sejtésem. Hogyha tudjátok, hogy általában hogy épülnek fel a videók, vagy a filmek, a forgatókönyvek, akkor mindig van egy konfliktus, ami megoldást keres. Minden videó akkor jó, hogyha van benne egy konfliktus, amit aztán megold az ember jó esetben, de nem is igazi egy videó konfliktus nélkül, nehézségek nélkül. Nekiugrott a kerítésnek. Ez nem jó taktika. De mit lehet csinálni? Nem jön közelembe. Hogy ment ide be? Egyáltalán. Na, ez az érdekes. Azt hittem, hogy itt van valami kapu, ami becsukódott, de nem. Szegény. És a legrosszabb a nehézségeknél feladni, mert pont utána jön a videóban a legjobb részek, amikor megoldja a konfliktus, amikor túlesik rajta, és előtte nem is tud elképzelni, hogy fogja a fős megoldani a konfliktust. Ezt nem lehet megoldani, és megoldja. Lehet, hogy sok időbe telik, lehet, hogy mindenen keresztül megy, de hát ez a fősnek a általában így vannak kitalálva a filmek is, hogy a legnagyobb nehézségek a csúcspontok, és aztán utána úgy örülünk, amikor a főhős megoldja a dolgokat. Szóval egy videónak nem baj, ha van konfliktus, ha sőt, attól működik igazán. Itt van egy kapu, de nyilván attól a túrázók vannak, akiknek csomószor kutyája van, úgyhogy nem biztos, hogy erre nagyon el akar jönni. Hát nem tudom, onnan be van lakatolva. Igen. Hát ezzel mit tudok kezdeni? Hát a szétfeszíteném is sebb férnek, és akkor se jönne a közelembe se, szóval. Hát az egyetlen kiárat. Meg amúgy bejárat, szóval nem teljesen értem, hogy ment be, de hát. Nyilvánvalóan jelentettem az illetékes szerveknek. Ők kijöttek, kiszabadították, és csak boldogan rohant az őz. De az is egy szép dolog, hogy a videózás nem tündérmese, de talán el tudjuk hitetni másokkal, hogy a miénk az az. Firefly, how short is life? I dreamt we had more than 20. I have seen this before and I have lived more than plenty. Akkora világ, hogy érted, egy százalékát se ismered, akkor nyilván nem fogsz tudni gondolni egy csomó esetőségre. Úgyhogy érdemes elindulni. Rengeteg, már a természet gyönyörű, a kultúrák gyönyörűek, az emberek, annyi érdekes ember van, akivel lehet beszélgetni. Én is szeretnék minél több ilyen beszélgetős videót, mert annyi zseniális dolog van a világon, hogy nagyon sajnálnám, hogyha nem próbálnám meg legalábbis a videókkal ezt megragadni. De hogyha még lelkesen videózik az ember, akkor is így mindig, még ezt is bele akarom rakni a videóba, ezt is bele akarom rakni, azt is, és nincs mindenre idő, és aztán az lesz a vége, hogy csak ilyen, hogy mindig még valamit, ahelyett, hogy az, ami már megvan témának a videónak, azt rendesen kifejtenéd, azt rendesen átélnéd és átadnád. Én is érzem, hogy egyre kevesebb az idő. Mindjárt vége a hétnek, amit itt vagyok, és még a felét se csináltam meg annak, amit akarok. De még nyilván van még idő, van még tervem, csak idő után beérik egy csomó dolog, beérik ez a videó is, és összeáll valamivé, már csak egy dolog kell, ami az egészet összefogja, és akkor úgy az egész egy kerek lesz. Rájöttem, hogy már most éhes vagyok, de ahova menni akarok, az fél óra séta, és akkor még ott vagyok, és még visszajövök, szóval minimum 2 óra még, szóval akkor gyors eszek. Uzmáj! Kérdek szépen. Színéd a fekete rész, ami ez ide. Érdekesen néz ki ez a ház. Ilyet se láttam még. Szóval korrekt volt a kaja. Annak nem örültem, hogy kétszer kellett kikérni a ásványvizet. Csak másodjára hozták ki, mire már szomjan hajtlam. Viszont amikor fizettem, akkor utólag észrevettem, hogy a számlán ott volt mindkettő. Mindegy. Ez egy nyugis nap. Ezen nem múlik semmi. Egy ásványi. Come tend the garden with me. We have so many seeds to sow. When the harvest comes in. Azt gondolkozom, hogy miért szopatom magam. Fúj a jeges, mínusz fokos szél. És jaj, elindultam volna hazafelé, de nem. Még van itt egy dolog, amit meg akarok nézni, még meg fogja érni. A beletett munka gyümölcse. Édes lesz. Megéri várni. Remélem. Megéri sétálni, mert olyan epik lesz a vége. Megéri elmenni oda. A jó videóknak amúgy van egy jó lezárása, de azért sajnos a legtöbbször ez a legtöbb videósnak nem szokott sikerülni. Mert mindig hamarabb vége lesz, mint szeretné. Mindig van még, amit átadnál, mindig van még, amiről még szívesen beszélnél. De egyszer le kell zárni a videót. Nagyon ritkán hoz megnyugvást egy videónak a vége. Pedig milyen szép is lenne, nem? De még a legfontosabbat talán nem mondtam el a videózásról. Amit jobb, ha mindenki tud, mert nekem ez nagyon sokat segített. Uhaj! Ha most nem vagyok halálra, akkor sose. Teljesítményt uram, miért mindenki az ellenkező irányba megy. Jó úton vagyunk szerintem. Tihany, erre se voltam még, Tihany ezen részén. Hát rohadtul ajánlom, hogy meg fog érni. Ja, Istenem. Ez nem az első ilyen tábla. Itt kéne ebbe belelátnom. De itt nem kéne lesni. Csomó jókedvű túrázó. Látszik, mindenütt keresztezem a teljesítménytúrázókat, de hát mennek szembe velem, nevetgélnek, beszélgetnek. Én meg egyedül baktatok az ellenkező irányba. Hát, biztos nekem van igazam. Most mindjárt ott vagyunk, tényleg. És ott tök jó lesz. Lepihenhetünk, megnyugodhatunk, nem kell sietni. Királyhely lesz. Én úgy tudom. Mindjárt ott vagyunk.